الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله ويجب الإخراج من وسط المال منين يا مؤلف نا نلزيما itolewe zaka katika mali iliyo kati na kati مراده صفة المال الذي يخرج صفة المال الذي يخرج الزكاة صفة يلي مالي إنايوتوليو زكاة صفة المال الذي يخرج فيه الزكاة صفة يلي مالي إنايوتوليو زكاة وهو أن يكون من وسط المال نكوه ni katikati ya mali fala yakunu khiyari almal isiwe katika mali iliyo bora sana wala yakunu min adwanihi wa arhasihi wala isiwe katika chini ya mali hiyo na rahisi sana bal min alwasat bali iwe kati na kati iwe kati na kati ile mali لقوله صلى الله عليه وسلم عن الكرائم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم رواه البخاري ومسلم وكيكطي هوات واليمن ومامبو هايو بس تهذاري نماليزاو زلي زلي زبورا وسيشكو ماليزاو زلي زلي زبورا سانا شكو مالي زكاتي نكاتي رواه البخاري ومسلم وقال عن الأدوان أكسما إلى مالي أمبوني أتشنسانا لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار أي تكولي كتكزاك تيس ببير للي ولا هرمة ولا مزيسانا كتك ونياما ولا مني تشونغو نمني ولمافو قوله وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس katika rikaz ni khumus zaka yake muttafaqun alayh hadhihi almas'ala tata'allaqu birrikazi wa huwa almadfun fi al-ard min amwali al-jahiliya mas'ala haya inahusiana na rikaz rikaz ni madini yaliyozikwa katika ardhi katika mali za kijahiliya wala yushtaratu fihi al-hawl wala an-nisab haisharti katika rikaz mwaka yani kuzungukiwa na mwaka wala nisab wala kiwango mtu akishapata tu hiyo rikaz basi pale pale anaitolea zaka si sharti izungukiwe na mwaka kama dhahabu na fedha nyingine wala hakuna sharti ya kiwango mpaka ifikie kiwango cha fedha au dhahabu ni pale pale unapopata tu madini yale utolee zaka wa miqdaru zakatuhu lkhumusu kamila na kiasi cha zaka yake ni khumus kamili yani unaigawanya mafungu matano halafu unatoa fungu moja hiyo rikazi wa huwa a'la qadrin fi zaka na hiki ni kiasi cha juu katika zaka hiyo kutoa khumus kamili ni kiasi cha juu katika zaka liannahu la yata'allaqu bihi mauna sababu haihusiani na gharama zozote hiyo rikazi فائدة المال المدفون له ثلاث حالات مال هي يلوزيكوا إنا حالتات ما كان من أموال الجاهلية فهو الركاز لمال يليوكوا كتك مال زكي جاهلية هي ينايتوا ركاز يعني هزي زي ذهب نفذا لكن زي مزيكوا كتانغوا كتوا كجاهلية هي ينايتوا ركاز فيه الخمس نانياكي كنا خمس هي فنغو موجة كميلي katika mafungu matano ndio zaka yake ma kana min amwali almuslimina alqudama katika mali zilizozikwa ni mali zilizokuwa za waislamu wa zamani alladhina lam yabqa minhum ahad ambao hawakubakia yoyote katika wao fahadha hukmuhu hukmul mali dha'i hii hukumu yake ni hukumu ya mali iliyopotea yakunu li baiti mali almuslimin hii inakuwa ni ya baiti mali ya waislamu baiti ya mali ya waislamu ndio itakayochukua mali hiyo ya muislamu ambayo imepotea. Ma kana min amwali almuslimina almuasirin, kuna mali zilizozikwa ambazo ni katika mali za waislamu wa hawa wa sasa. Fahadha hukmuhu hukmu luqata, hii hukmu yake ni hukmu ya kitu kilichopotea, inatangazwa mwaka mzima fi majami'i almuslimin. Faida min mahasin alislam anna ikhraj az-zakati fil amwali an-naqdiyya wal hububi wath-thimari jaa mutadarrijan hasba al-mashaqqati wa adamiha. Katika mambo mazuri ya Uislamu ni kwamba kutoa zaka katika mali hizi za mali za pesa na nafaka za chakula na matunda imekuja mutadarrijan, kidogo kidogo, kwa kiasi cha uzito na kutokuwa na uzito. Kama kuna uzito, basi mtu anatoa rubu'ul ushri, kama hakuna uzito anatoa ushri kamili, wa hakadha. Arrikazu alladhi la ta'ba fihi zakatuhu alkhumsu kamila, ndio tadarrujan, rikazi ambayo haina tabu ndani yake, haina mashaka, zaka yake ni khumus kamili, fungu moja kamili katika mafungu matano. Alhububu wathimaru al-athariya allati at-ta'bu fiha min jihatin wahida zakatuha nisful khumus, nafaka na matunda ambayo hayakutiliwa maji kwa gharama, ndio hayana tabu ndani yake, kwa upande mmoja zaka yake ni nusu ya khumus, nusu ya fungu la tano. Wa huwa ma yusamma bil ushri kamila, na hii ndio inaitwa ushri, yani inagawanywa mafungu kumi, linatolewa fungu moja katika yale kumi, fungu kamili. Alhububu wathimar allati tusqa bisawani walmuiddat wallati ta'bu fiha min jihataini zakatuha rubu'ul khumus, zile nafaka na matunda yanayotiliwa maji kwa hizi alati, vifaa hivi vya kutilia maji ambavyo tabu ndani yake iko katika pande mbili, zaka yake ni rubu'ul khumus. Wa huwa ma yusamma binisfil ushri, hii inaitwa nusu ya fungu la kumi, yani katika ile mali unaipiga mafungu kumi, fungu moja katika kumi unaligawanya mara mbili, unatoa ile nusu. Urudhu tijara wa naqdani bidhaa za biashara, na fedha na dhahabu, wa ma yulhaqu bihima, na zinazoingizwa katika thamani hizo na umla hizo, zakatuhuma thumnul khumus, zaka yao ni thumuni ya khumus, yani inapigwa mafungu matano, halafu lile moja linagawanywa mara nane, inatolewa moja, ndiyo thumuni ya khumus. Wa huwa ma yusamma bi rubu'il ushri, hii inaitwa rubu'ul ushri, robo ya fungu la kumi, fungu moja katika yale kumi linagawanywa mara nne, inatolewa moja, ndiyo rubu'ul ushri, zaka ya dhahabu na fedha, pia zaka ya bidhaa za biashara. Lianna ta'aba fihi daiman, kwa sababu ta'abu na mashaka ndani yake ni daiman, ni siku zote. Babu zakatil fitri, huu ni mlango wa zakatul fitri. An ibn Umar qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir ala adh-dhakari ala al-'abdi wal-hurri wadh-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri, pishi ya tende au pishi ya shairi, kwa mtumwa na mungwana, na mwanamume na mwanamke, na mdogo na mkubwa katika Waislamu, wote watoe zakatul fitri ile ya mwisho wa Ramadhani. Wa umira biha an tuadda kabla khuruji nasi ila sala, imeamrishwa itolewe zaka hii kabla ya watu kutoka kwenda katika sala ya Idi, ile asubuhi baada ya salatul fajri itekelezwe sala ile, na kama itakavyokuja inajuzu pia kuitoa kabla ya kumalizika Ramadhani kwa siku mbili. Watajibu linafsihi, inapasa zakatul fitri mtu kwanza kwa nafsi yake, walimantalzamuhu maunatuhu, na kwa yule ambaye inamlazim gharama zake, yule anayemlisha watoto wake, ahli yake, wazazi wake kama anaishi nao. Pili, idha kana fadhilan anquti yaumihi wa lailatihi, inatolewa zaka hii ikiwa ni ziada ya chakula cha mchana wake na usiku wake. Akiwa na chakula cha mchana na usiku ziada ya pale, anaitoa zakatul fitri. Tatu sa'un min tamrin au sha'ir, ni pishi ya tende au sha'iri au qat au aqitin au maziwa yale makavu, au zabibin au burrin au zabibu au ngano, yani kile kitu ambacho kinaliwa kinafanywa ni chakula, inatolewa zakatul fitri katika kitu hicho saa pishi, na inakadiriwa kama hivyo kilo, kuanzia kilo mbili na robo na nusu. Wal afdalu fiha al anfa, bora katika zaka hiyo ni kile chakula chenye manufaa sana. Wala yahillu ta'khiruha an yawm al eid, si halali kuichelewesha zaka hiyo na siku ya idi. Haijuzu mtu kuichelewesha siku ya idi, ikapita hajatoa zakatul fitri, itakuwa haikubaliwi tena wala haiitwi zakatul fitri, inaitwa sadaka. Waqad faradaha rasulullah sallam tuhuratan lisaimi min al-laghwi war-rafath, mtume ameifaradhisha zaka hii kwa kumsafisha mwenye kufunga na ule upuuzi na uchafu aliokuwa akiufanya katika somo, maneno au vitendo ambavyo vya upuuzi, ile zaka ile inasafisha somo yake. Watu'matan lilmasakin, pia ni kuwapa chakula maskini siku ile ya Idi ambao hawana uwezo. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zaka hii kabla ya sala Idi, hapo hiyo ndiyo zaka inayokubaliwa. Wa man addaha ba'da salati, na mwenye kuitoa baada ya sala Idi, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka katika sadaka nyingine, haikubalii kwamba ni zaka. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah. Wa qala sallallahu alayhi wasallam sab'atun yudhilluhumu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, wa tusaba, Allah atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Kwanza imamun adil, imamu kiongozi muadilifu asiyedhulumu raia wake. Wa shabun nasha fi ta'ati Allah, na kijana aliyekulia katika taa ya Allah. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake unafungamanishwa na misikiti, yani kila inapoadhiniwa sala anakwenda kusali jamaa msikitini. Wa rajulani tahabba fillah, na watu wawili waliopendana kwa sababu ya Allah. Ijtamaa alayhi, wakakusanyika kwa sababu hiyo. Watafarraqa alayhi, na wakafarikiana juu ya hilo. Hawa pia ni katika watu watakaofunikwa. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah, na mwanamume aliitwa na mwanamke mwenye mansib, mwenye cheo na uzuri. Mwanamume yule akakataa akasema inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu ma tunfiquhu yaminuhu, na mtu aliyetoa sadaka akaificha sadaka ile mpaka mkono wake wa kushoto usijue ulichotoa mkono wake wa kulia, yani sadaka akaitoa kwa siri hakuonekana na watu. Wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynahu, na mtu mwingine atakayefunikwa ni mtu anayemtaja Allah hali ya kuwa faragha peke yake. Fafadhat aynahu, macho yake yakatoa machozi. Alhadithu muttafaqun alayhi. Hawa ni watu saba watakaofunishwa katika kivuli cha arshi ya Allah siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. يقول الشارح باب زكاة الفطر صدقة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان. هي زكاة الفطر نزاكة ambayo inapasa kwa kufungua saumu ya mwezi wa Ramadhan. يلحقها بعض العلماء بالزكاة, wanaingiza baadhi ya ulama katika zaka. Liannahu malun yudfa'u lilmasakin, kwa sababu ni mali wanayopewa maskini. Walianna fiha tazkiyatan lilkhalqi wa tazkiyatan lilmal, na pia katika zaka hii kuna kusafisha watu wanaotoa na kusafisha mali zao. وَيَلْحَقُهَا الْبَعْضُ بِرَمَضَانِ na wanaingiza baadhi katika Ramadhani لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفِتْرِ بِالْرَمَضَانِ sababu inapasa kwa kufungua saumu ya mwezi wa Ramadhani وَهِيَ زَكَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ hii ni zaka inayohusiana na mwili وَلِذَلِكَ قِيلَ عَنْهَا الْفِتْرُ kwa hiyo ndio imeitwa al-fitru ma'khudhatun min al-fitra wa hiya al-khilqa imechukuliwa katika neno al-fitra na fitra ni maumbile kwa hiyo hii inaitwa zakatul fitri zaka ya maumbile au zakatul fitri zaka ya kufungua saumu ya Ramadhan al-hikmatu minha hikma zaka hii tuhuratul lisaimi min al-laghi war-rafath ni kumsafisha mwenye kufunga na upuuzi na uchafu uliopatikana katika mwezi wa Ramadhani li kauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma faradha rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lisaimi min al-laghi war-rafath mtume sallam amefaradhisha zakatul fitri kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga na laghu na upuuzi war-rafath na uchafu wa maneno au vitendo visivyo na maana alivyokuwa akivifanya katika saumu yake tu'matan lil masakin liqaulihi sallallahu alayhi wasallam wa tu'matan lil masakin na kwa ajili ya kuwapa chakula maskini at-takhalluqu bi khuluqil karam pia katika hikma za zaka hii ni kujipamba kwa tabia za ukarimu pia shukrul lillahi ta'ala ala as-siyam wal qiyam wa ghairi dhalik kumshukuru Allah kwa saumu na qiyam na kufanya ibada za usiku na mingineyo katika ibada zinazofanywa katika mwezi wa Ramadhani qauluhu an ibn Umar qala faradha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatu al-fitr hadha hukmuha hii ndio hukumu yake wa annaha fardun lazimun hii ni faradhi ya lazima la yu'dharu bitarkiha al-insanu mtu hapewi udhuru kuiacha zaka hii wa huwa yaqdiru ala adaiha na hali anaweza kuitekeleza kama anaweza kuitekeleza kwake ni lazima atekeleze zaka hii hapewi udhuru wa fihi bayan anna ma faradhahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa faridhatun min indillahi ta'ala na pia katika hadithi hii kuna uwazi kwamba alilofaradhisha mtume sa sallam ndio limefaradhishwa na Allah mtukufu wa anna sunnata masdarun min masadir ash-sharia pia hadithi inafahamisha kwamba sunna hadithi ni msingi katika misingi ya sheria wa anna zakata al-fitri thabatat bis-sunnah na kwamba zakatul fitri hii imethibiti kwa hadithi qala ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu alilokuleteeni mtume likamateni mlitekeleze na alilokatazeni nalo liwacheni kwa jambo alilolifaradhisha mtume limefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala qauluhu sa'an min tamrin pishi ya tende as-sa'u huwa al-mikyal alladhi yukalu bihi wa yuqaddaru bi arba'i hafanatin mil akaffi al-insani al-mu'tadil sa' ni kipimo ambacho kinapimwa na hukadiriwa kwa hafanat yani vitanga viwili vya mikono ya mtu aliye sawa kwa sawa wa huwa bil kilo 3 kilo kwa kilo ni kilo 3 kilogram kilo 3 walbaadhi yakulu 2 kilo wa 40 gram baadhi ya maulama wanasema ni kilo 2 na gram 40 kuanzia hapo inatosha hiyo saa pishi qawluhu au sa'an min sha'irin au pishi ya sha'ir khassa tamra wa sha'ira liannahuma at'aman almawjudan fi dhalika az-zaman amekhusu katika hadithi kutaja tende na sha'ir hivi ndivyo vyakula viwili vilivyokuwepo katika zama hizo fatamur mutawaffirun lianna almadina dhatu nakhlin tende ni nyingi kwa sababu Madina ni mji wenye mitende washairu mutawaffirun na pia shairi ni nyingi kule liannahu aqallu thamanan kwa sababu thamani yake ni chache qauluhu ala alabdi kwa mtumwa walhurri na mungwana wadhakari waluntha na mwanamume na mwanamke, wasaghiri wal kabir, na mdogo na mkubwa. Bayana al mukallifu, asema bayana al mukallafu au bayana al mukallafa bihadhihi zaka, ameweka wazi yule mwenye kukalifishwa zaka hii. Wa humul abdu wal hurru, nao ni mtumwa na mungwana, wote wanawajibika kutoa. Wadhakaru wal untha, na mwanamume na mwanamke. Wasaghiru wal kabir, na mdogo na mkubwa. Fala tushtaratu laha alhurriya, haushartiwi kwa zaka hii uungwana. Wala dhukuria, wala uume peke yake, wala albulugh, wala kuwa mtu ni bale mwenye akili. Bala ala aljamii, bali wote wanatoa zakatu alfitri, watoto wanatolewa na wazazi wao. Wala tajibu ala aljanini, wala haipasi zaka hii kwa mtoto aliye tumboni ambaye hajazaliwa. Bali yustahabu ikhrajuha anhu, bali ni sunna kumtolea. Kama mke ana mimba, ni sunna kuitolea zaka hiyo mimba. Lifi'li Uthmana radhiyallahu anhu, kwa kitendo cha Uthman radhiyallahu anhu, al-khalifa wa tatu wa mtume za sallam. Qawluhu minal muslimin, katika waislamu, takhsisul muslimi linnafsi, kumuhusu muislamu kwa nafsi hii ya hadithi, kama fi hadithi ibn Umara radhiyallahu anhuma. Wa li anna az-zakata tuhra wal kafiru laysa ahlan litatuhir, zaka ni kumsafisha yule anayetoa, na kafiri si mtu wa kusafishwa, yeye anabakia na uchafu vile vile mpaka asilimu. Wa kharaja bihadha alqaidi ghairu almuslimin, wametoka kwa sharti hii wasio kwa waislamu. Fala tajibu alayhim, wao haiwajibiki zakatu alfitri kal yahudi wan nasrani wal wathani wa ghairihim, yahudi nasara mshirikina wenye kuabudu ng'ombe yao wengine na wengineo, wote hao hawajibikiwi na zakatu alfitri. Faman kana indahu raqiqun laysa bimuslimin lam tajibu alayhi, ambaye anamtumwa si muislamu, huyo haiwajibiki kumtolea zaka kwa sababu si muislamu. Wallahu alam.